درې آیاتونه دي ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو سل درېم سورته ا ترتیب نزول په لحاظ سره دیار لسم سورته بعد علم نشرح وقبل العادیات پاس ته سورته علم نشرح مخکې د سورته عادیات نه نازل شوې ده. په دې سورته کې څوارلس الفاظ دي، آتش په تحروف دي. د دې سورته خلاصہ تزهید من الدنیا، دنیا سره محبت مسته، دنیا سره مینا مکوا چې دین نه خطا کېږي. د کامیابی څلور اصول ذکر کړي، ایمان، عمل صالح، دعوت د ایمان، ا ترغیب د پر د دعوت. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الملک، بسم الله الذی هدا الناس اجمالا وتفصیلا. خاص پنوم د الله باندې چې هدایت کړلې ټولو خلقو ته اجمالا وتفصیلا، اجمالا وتفصیلا. الرحمن الذی ارسل رسلا لعباده تکمیلا، مهربان دی هغه ذات چې لېږلې دي پیغمبران د پرد بندګانو خپلو د پرد تکمیل. الرحیم الذی وقا اخص عباده عن الخسران عملا، بخون کې دی هغه ذات چې خاص کړی دي بندګان خپل، ساتلی دي خاص بندګان خپل عن الخسران عملا، د تاوان نه همیشه د پرا. والعصر ان الانسان لفی خسرنا، والعصر گوا دے مونز د مزدیگار، گوا دے وقت مزدیگار. عصر نه مراد څه دی؟ د مزدیگار وخت ښا، ځکه چې پدی کې د شپې او د ورځې ول ملائک جمع کیږي، نو دا ډېر بختور وخت دی. الله فرمایي چې گاوا دے وخت مزدیگر، یا عصر نه مراد زمانہ د نبی صلی الله علیه وسلم دے، گاوا دے زمانہ د نبی علیه السلام، ځکه چې غاډر بختور زمانہ دے. یا گوا دے زمانہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا نبی علیہ السلام دا امت زمانہ، یا گوا دے مطلق زمانہ. دا مطلق زمانہ ولی گوا کئی، زمانہ ولی گوا کئی، ذکر چھے پا زمانے کے انقلابات تھی، زمانے کے کل اشپاوی کل اورزوی، تیاروی رناوی گرمیوی سردیوی، کل صحتوی کل مارازوی، کل غریبی وی کلا ملدری وی کلا خوشحالی وی کلا غام وی، مختلف حالات رسی په زمانے کې. نو ځکه الله فرمایي گوا دے زمانہ، قسم دے په زمانے باندې، پچشی گوا دے. ان الانسان لفی خسر، پدی گوا دے، یقینا تمام افراد انسانانو په نقصان کې دي، خساری کې دي. سوال پیدا شي چې خساره او نقصان نه انسانان بچ تا، وی او د څلور اصول چا کې موجود وي هغه کامیاب دي. الا الذين امنوا، اصول د کامیابی د انسان څلور دي ها. الا الذين امنوا، مگر کسان چې ایمان راوړل یا کې د درست دي، یقیني په الله د توحید منی او عملو صالحات، عملونه کین نه په طریقې د پیغمبر باندې، وتواصوا بالحق، بیان کئیو بلتا دا حقا، دا حق دین بیان کئیو. فتواسو بل بصبر یو بل تا بیان کوي د صبر تلقین د صبر ور کوي یو بل تا چې په دین باندې تکلیف راشي نو صبر وکوي. دا څلور خبرې چا کې موجودی امنو عمل صالح بیان د حق او صبر کول په تکلیف باندې دا څلور خبرې د کامیابی خبرې دي. دا چا کې موجودی وي نو دا خلک کامیاب دي ورنا دا ناکام دي. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې کچره الله رب العالمین قران کې صرف دا صورت نازل کړه نور قران یې نوې نازل کړه نو دا صورت په دې ټولو خلکو د پران کافی شوی وای ها ځکه چې په دې صورت کې دومره علوم دي چې دا ټول علوم د قران ته شامل دي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر الله اکبر د نبی علیہ السلام زمانہ یاد دیو مات زمانہ پدی کې ګوره احکام دی او ثوابونه زیات دي ها دا دلالت کوي چې انسان په خساره کې دی چې پدی اعلی وقت کې د الله تعالی بندگی نه کوي اعلی نه غوړي نه. نبی علیہ السلام فرمایي چې د ستاسو او د مخ کې امتونو مثال داسې دی لکه چې یو سړی مزدوران مقرر کړي تر زهره پورې مسپخینه پورې په یوې روپیې باندې نو یهودو عمل وک د سهار نه تر زهره پورې په یوې روپیې ا نسوارو عمل وک تر عصره پورې په روپیې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا اعلان وک چې څوک د عصر نه تر مغرب پورې عمل وکي په دوی دوی روپیه باندې نو تاسو هغه کسان یو چې عمل مقام دی او اجر مزیات دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا هغه يهود و نصارو چې په خپل زمانه کې و ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل روایت کې راځي چې دیو خپل مزدوری پرې خودلا نو دا هغه دی چې په زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم کې و ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزۃ اللمزام سورۃ الهمزا مکی سورۃ نه آیتونه ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو سلسله رام ترتیبی نزولی په لحاظ سره دعا درشم بعد القیامت و قبل المرسلات پاس ته سورت قیامت نمخ کې سورت مرسلات نه نازل شوی دی ها په دې سورت کې درې درش الفاظ دي او شپږ نوی پکې حروف دي ها د دې سورت خلاصہ تزہید من دنیا او په تخفیف اخروی کې بیانېږي اسباب د خسران څلور اسباب د خساره بیانېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل لکل همزا لمزا ګوره یو همزا دی طالبه یو لمزا دی ها همزا څه معنا ورځ ته غیب لګول یعنی غیبت کول پاسی شا غیب لګول دې ته یې لیکيږي همزا لمزا مخامخ کنزلو کولو بعد ویلو ته یې لیشي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ویل لکل همزا بسم الله الملك الحاكم العادل خاص پنوم د الله باندې چې بادشاہ دی حاکم دی او عادل دی الرحمن الذي عم موجودو اهل البخل واهل العدل مهربان دی غزات چې عام دی صحاوت دی باخیلانو او عادلانو تا الرحیم الذي حفظ اولیاءه عن الاخلاق الخسیسه بخون کې دی غزات چې حفاظت یې کړی د دوستانو خپلو دا اخلاق و بدونا اخلاق خصیصہ ہونا ویل لکل همزا حلاکت تبعی دے کند دا جہنم دے لکل همزا دا ہر آقا غیب لگا ان کی دا پر چگا پسی شا غیبت کئی غیب لگوی لو مزا تینا هغه مخه مخ غیب لګون کې مخه مخ بدی بد بدو وین کې الذی جمع مالنا دا هغه سړی دی جمع مالن چې جمع کړي دی مال وعدده او شماری مالی ګټلې دی او بیا وخت وخت باندې شماری پټو ور وستدی دی هر وخت شماری الکه پرېګدا مې شمراوا کوم سړی چې ډېر پیسې شماری پويشه چې دی مال سره محبت دی ها آج په دې جیب کې رکھے خودلی لګیږي راخلې او چې نور دره غمی نه کوي ها یحسب ان مالو اخلدا روپیو سره ډېر شاو کې یحسب ان مالو ګمان کوي دی چې مال بد دې اخلدو همیشه وي د دې سره مال همیشه چې ته مړه ا پښتو کې نقل کول کنه چې مال د هندو ګیرا دی ها مال د هندو ګیرا دی د څه مطلب مطلب دا و چې مال هندو ګیرې په شان تا کلا وی کلا نه وی ها یعنی هندو ګیرا چې وی کنه کله پریک دی وی او کله اور خو خښنه بیا کاله کی ها نن سبا مسلمانانو د هندوانو طریقه را کله جته اور تنی ببرې کی ها تا د اخیلو چر دی خدای کا ګیرا پرې اخلا ها او چې بیا مو کار ته ملوي شي بیا پتره اور باندې تیر کی ها نن سبا د مسلمانانو ګیراند هندو ګیرا شو ها په یو مثال باندې الله د خیر وګه ها نو دا مطلب چې هندو ګیرا کلاوی کلا نه وی ها هغه باندې څه باور نشته دی مال باندې څه باور نشته کلاوی کلا نه وی ها دې د وجنه امام محمد رحمت الله علیه فرمای المال و غادن و راحن مال سبای راشی بگی تی بگی راشی سبای تی ها مال چی ده ملما ده ده نپا دیگه یو سڑای بوی کروڑ پتی بوی ده چه وقت پراشی چیوا روپی بجیب که نوی ها نو مال بانی با دیر دادا که که نا بیوافا شده ها یخ سبو ان ماله اخلا ده ده گمان کوی چه مال ده با همی شوی ده سر کلا ده چه نده ده چه نده همیشه به نوی مال ور سره لیم بزن فل ختمات خامخاب او غرزول شی فل ختمات باغا چیتاون کی شی کے باغا چیتاون کی شی کے چغا چیتاول کی ها سیغا د مبالغه د فل ختما خامخاب او غرزول شی فل ختما باغا چیتاون کی شی کے چا جانم دے ور دے و ما درا کمل ختما چشی خبر در کتا لره چشی دی چی تا اون که شه اچی تا اون که شه تا دی سڑه چی تایی خان چی تاوی وی نار الله المو خدا اچی تا اون که شه چی دی ورد اللہ دی المو خدا تو چی غابل کده شوه دی اللہ تی اغاور تت تلعو علل افیدا رسیب درداغه زړونو تا رسیب درداغه زړونو تا راخی جیب په زړونو باندې یني زړونو ته به درد رسیږي زړه ته چې کوم شي سره درد رسی یو یاره داتې دا غړي کې خوګ دي زړه ته درد رسیږي ها بادشاہ ته درد رسیږي دا ډېر سخت دی ها انها علیهم یقینا دا ور د الله په دیو باندې وا موسدتن بلکړې شوی وی موسدتن بلکړې شوی بوی موسدتن بند کړې شوی بوی ا فی ام ادنا پستانیو کې ممدد دتن وګ دی وګ دی اور به بند کړې شوی دا ممدود دتن وګ دی کړې شوی ها په یو مثال ونه الله اکبر ان حاله موسدا دب پدیو بن سر باندوی واسه ساری به باندوی بند کړه شوی بوی فی عمدن پستنیو کې ممدد د تین وګدې ستنیه بوی ها ډاډه ډاډه ستنیه لکه څنګه بټیو والا الله اکبر الله د مو تاسو سدی بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل د دې سورۃ الفیل مکی سورۃ ته پنځه آیتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو سل پنځم ده ترتیب نزولی په لحاظ سره نو نسام ده بعد الکافرون قبل الفلق ده پاس ته سورۃ الکافرون مخکې ده سورۃ فلق نه نازل ده په دې سورۃ کې څلور ویش الفاظ دي یو کم سل حروف ته ها د دې سورۃ خلاصہ تزہید من الدنیا، دنیا بنے مڑا ڈکے گا، او تخفیف دنیاوی یعنی سوک چے دینی مرکز ورانوی نو پخپلا با حلاک شیخا، نو پا دنیا غرور مکوی او دینی مرکز سرا عداوت پریک دوی، ورنا پا آخرت کے با هم عذاب در تملاو شی. دا اعلان دے دا صورت حمزا، او دا دوارو دا دوارا عذابونا د دوارو عذابونا نا بچاو رزی پا اصول دا صورت عصر سرا پیگم سلی بنے پا دنیا کے و پا آخرت کے عذابونا نا بچاو رزی پا اصول دا صورت عصر سرا چاگا چلور اصول و ایمان عمل سالے بیان دا حق بیان دا صبر پیگم سلی بنے دا چاکے موجود وی نو آغتا با عذاب د آخرت نه او د دنیا عذاب نه بچاوي خا په یک مسئله باندې. الله اکبر. سورۃ الفیل چې ده دته شي چې په دې کې د فیل ذکر دی، فیل یې لیکيږي اتیتا خا، فیل څه ته وایي؟ اتیتا وایي خا، نو ځکه دته سورۃ الفیل یې لیشي خا. اصل کې د دې صورت کې ساتې ده درنګ وا ستراوا کې آده ها چې ما کې باندې ابراهام لا کولا او بیا الله هلاک پتو تکر کې مرغیو سره دا خوزا کو مرغیو سره الله نشته نابود ک نو چې مرکز کوم سړی ورنوي الله رب العالمین په دنیا کې او آخرت کې تبا کوي بربدای و ها لکه څنګه ابراهیم تبا کړو ما کا مرکزی ورنول. اصل کې کیسه درنګ وا زنواز بادشاہ د یمن، زنواز چې د یمن بادشاہ و ها، نو دی شل زرا نسوارا مړ کړی و ها، ډېر سخت ظالم بادشاہ و ها، او انجیل یې سوی و ها، انجیل یې وسو او شل زرا نسوارا مړ کړو زنواز بادشاہ. نو دوس نامه و دوس سڑه و دوس آغست و انجیل کیسر روم تا یوڑ خان، کیسر روم در روم بادشاہ تا دام نصرانیو آغت سو انجیل یوڑ چه مو سر خویدا سی مصیبات جوڑ که چه مڑین کن شل زر خالکی مڑ که و دا انجیلی کتابی رتا وسی زول. نو کیسر روم کاسید رولی گل دا خبش و بادشاہ پسه، خبشو بادشاہ ته ویلو چې د زو نواز سرکوبی وکړه، زو نواز مړ کا خاتمی کا، هغه کې دورا غیرت و هغه بادشاہ نو کې ها، چې کله سو انجیل ورته واره نو هغه کې غیرت و او جنگ اعلان یو کا چې د دې سړی سرکوبی وکړو خاتمی کو ها، او د مو مسلمانو بادشاہ نو کې دا غیرت نشته ها، چې قران وسه زی ا قران به عزتي وشي خلک قربان امتیاز یو کې قران باندې، او دیو کې دورا غیرت نوی چې خلی احتجاج یو کې ها، انور جنگ خود تا پریک دوا. نو آقا دا خبش و بادشاہ پسی ساڑه را اولی گل چه زو نواز سرکوبیو که چه پری نک دوی دی انجیل بی عزتی کردی ری زیاده کردی ری. نو دا خبش و بادشاہ دو افسران دا مقرر کو آدر پخ سڑیو، یو ناما ابراها و بل ناما عربات و یمن تیولی گلو خا، ازو نواز پا طریقه و پا چالی زونواز حلاک که بیا د دیو پا مانس که خلاف را غی پا بدشایی بانه خا، یمن بدشایی خوی قبضا که زونوازی حلاک، نو دیو پا مانس که خلاف را غی، نو دیو میدان تراغلل جنگ تا خا، جنگی سر شروع که پا یک مسئله بانه. نو ابراها لگیاش اربات لگیاش پا ابراه حمله وکڑا خا، پیگم سلیمان اربات لگیاش پا ابراه حمله وکا او بوده که خا پوزه ورزنه کارد که خا بوده ش. نو دا آغا مریه دا ابراه مریه و عطودا نمیوا، آغا لگیاش ارباتی مڑک اربات بنه حمله وکا دا غلام اربات مڑک، او دا ابراه علاج وش پوزه مزه برابرش و جوڑ ش. نو ابراها چه و ده یمن یمن که وسیده نو د دې استقلال داوا وکړه خان چې زه مستقل بادشاہ يم. نو نجاشی بادشاہ ورته ویلو جواب راستول چې زه به د دې سر پیمال کړم د دې وطن به هم پیمال کړم د سر به زه پیمال کړم وطن به پیمال استقلال داوا وکړه. دا خو مالی گله و چې لاړ شو هغه کې دا څه کار وکړو. نو ابراها پوه شي چې یاره نجاشی بادشاہ ته غوسه دی. نو خيار سړی و ابراها. نو ابراها د خپل سر ویخته او د وطن خاورې د یمن خاورې ولیګلې چې جی دا پیمال کا ها او ما ته بارې بیا به داسې خبره نه کوم ها. نو هغه ویښتو بهنې ګوتې متې وولې هغه خاورو بهنې لاس وویل چې بس ما سر هم پیمال کړو او ځمکه هم پیمال کړه. نو دی تعیب شه توبه یې وبست ابراها. نو نجاشی دی په یمن باندې گورنر مقرر کړه. نو کله چې د حج موقع به وا نو حج موقع کې به یمن نه ډېر خلک لوخه بیت الله ته او پوهېږم مسلې ونه. نو دې په دې باندې غوسه راغله چې یاره د بیت الله ته خلک ولې ځي راشه زه د یمن کې ورته ګرجا جوړوم دې ته به خلک راځي حج به کوي. اعلان یې وکړ یمن کې ګرجا جوړه کا چې نن آباد به یمن کې دی ګرجه نه خلق دی دې کې به طواف کوي ګرجه کې به حج دځه کې به حج کوي. په یګو مسلمان د اعلان وکه خو څوک نه راتلو خلق مغه شانته بیت الله ته روانو. عربو خلق خبر شو چې ابراها په یمن کې بیت الله جوړ کړی دی. نو باځه کسانو غا ورغلو عربو نه دی ګرجه توهینی وکړه ګرجه ته اور واچول ا ګرجه کې څه ګندګی مندګی وکا. نو پدی باندې ابراها سخا پاشه ابراها خپاش ا د بیت الله د ورناولو اراده وکړ چې زبه دا بیت الله کوټا ورناوم ها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم زرا فوجی تیار کا ابراها ها ا دیار لا ساتیانو ایو پکې مشر هاتیو محمود نامه یو ها چې ډېر طاقتور و ها روان کړو دیار لا ساتیان یو محمود او شپته زرا فوج روان کو خمو صلاح فوج. یک مسئله ونه زو نفر د زو نوا سرور وخه زو نفر نامه و د زو نوا سرور هغه په مقابله کې پیل شو لیاره کې ور سره مقابله وکړه. دی ابراها سره خو مقابله کې پیل شو خا زو نفر مقابله کې پیل شو فوزیل مقابله وکړه آن د ابراها د زو نوا ملګری و خو پدی شرط پاتې شو چې مونږ به تا ته لار د تیف خیوم. په یګه مسالې باندې هغه ور سره مقابله وکړه خو پدی شرط باندې هغه پرې خلا ابراها هغه ته ویلو څه خیر دی تا ته څه نیو خو موته ته صرف د لار و خیر تا ها. په یګه مسالې باندې یعنی د مکې لار ورته وخیا نو لار روان شو روان شو کله چې طیف ته راورسېدو طیف خلک وروتو ابراها ته ویرو چې مو ته څه ونیې بس د مو لا ته څه ونیې لاته د مو خدای ته څه ونیې او نور بس خپل کار کوه څه څه کې ته ها. پوهېږم مسلې باندې نو کله چې مغمس مغمس مقام ته راورسېدو نو هغه ځای کې د عبدالمطلب دوه سوه اوښان فوجیانو واغستو قبضه په ولګوله او پیغمبر صلی الله علیه و آله ادی ابراها خپل افسر خنات نامه وا اے مکه معظمه توری گل او مکه معظمه کې دا اعلان وکړ چې مونږ تاسو ته څه نه وایو خو سره بیت الله ور نه وون تاسو ته څه نه وایو خه خپانه شو. پیغمبر صلی الله علیه و آله الله اکبر عبد المطلب د خنات سره واپس راغه مغمس مقام ته ها. پیغمبر صلی الله علیه و هغه ځای کې ابراها سره ملاو شو نو ابراها ورځنه تپوس وکړ چې څرنګه راغلی. نو دې ورته ویلو چې ځي زما دوه سوه اوښان تاسو قبضه کړي دي که نه دغه اوښان راکړه ماته ماته خپل اوښان راکړه. نو ابراها ورته ویلو چې یاره ته خو ماته ډېر کمزوری سړی معلوم شوې د بیت الله سفرش نه کوې او د اوښان غواړې ها. نو عبدالمطلب د نبی علیه السلام نیکو هغه ورته ویلو عبدالمطلب چې ګوره انی انا رب الابل و ان للبیت ربا سیمنعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد المطلب ورتویل چې بای ز ابراها سیبا زدو خانو رب یم خانو مالک یم او د بیت الله مالک بلشته د غیب ته پوسو کیخه خو زد خپل خانو ته پوس رغل د خپل خان ما تراکا نور د بیت الله ولا بو رب شته د غیب غور وکیخه نا ابراها ورتویل چې ما کان لیم تنی امینی دا څه سوک نشته چې مانه د بیت الله ور نول مانه کیخه تکبر یو که زب زیب ور نوم نو دې ورتویل انتا و زاکا تپو ایشا غا پو ایشا غا بیگم صلی منه تپو ایشا و بیت اللہ رب پو ایشا نا عبد المطلب و اپس را غی او خانی حادیا کو دا بیت اللہ شریف چه بیت اللہ شریف دا اللہ باج کی دا او خان دوست او خان ما حادیا دی قربانی کو خیرتی کو خان دا بیت اللہ شریف حلقه ونی اولا کپڑه ونی اولا دعای شروع کا یا اللہ تد بیت اللہ حفظت وکے یا اللہ تد بیت اللہ حفظت وکے یا اللہ دا سڑے پو بیت اللہ بنے غالب مکا یا اللہ دیر سوالو نے اللہ تاو گو ہاں آو بیا لگیاش خپل بچی او خپل خزی غرونو تا طرف تا بوت لے ہاں بیت اللہ خلیق پیگم سلیمان اللہ اکبر نو گورا نو فیل چه و نو فیل دا آتی پسی لارد خواه آتی پسی آتی محمود آتی چه و او دا فاوج دا تقریبا دا عرفات سروادی مخصر یلشی آغزه تا رسیدل او دا فاوج نو دا نو فیل ور پسی ورغل او آتی تیویلو ابرک محمود ورجه حیث و شیطا پیگم سالی بنه فَإِنَّكَ فِي بَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ پوئیگم صلی بننے او محمودا کینا کینا واپس شا تا دا مقابلے دا بیت الحرام دا پرا رویستل شوئے خان پوئیگم صلی بننے نو دا آوازی چھو که نو نو فیل چھو نو فیل نو آتی چھو آتی شور شروع که خان آتی شور شروع که آزانگر طرف تلار خان بیت اللہ طرف تنر اطلا غر طرف تطلا خان پہنگو سالے بنے نو پا دیجے کے مرغانو سیلونا راغلو ابابیل چے اور تیلے شی یعنی دا ابابیل خو ڈالو ڈالو تیلے شی خدا مرغان دا خوزا کے مرغی ہے دا راغلے خان پہنگو سالے بنے نو داور پسے دا فاوج اللہ راولی گل ابابیل آگولاباری اور بنے شروع کا پوا دی محصر کے خان پایګم صلی الله علیه و سلم نو فیل وای چې زه خوشحال شوم او په ځانم وېراوتم ها پایګم صلی الله علیه و سلم په ځانم وېراوتل چې دا څه نوې چې ما ونولي خو هغه بچ غي ونويشته پایګم صلی الله علیه و سلم نو دیو اوازونه شروع کو آریو سړی و په دې سار وښته کوز باور زنا دا کونه راوته ها شپه ته زرا فاو جو کنه نو دیو د پر الله پاک دا مرغان مقرر کو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم درې کونی بو ور سره وو یو به مخوکه کې وو یو یې پنجي یو بلې پنجي ټمبم وو پاس نه بچره وو ور ځول دا سړی به سره ولګي د مغز کې په ختم شه ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو دیو आवाज نو کو چې زید تخت اشتاو کنيشتا دې زید تخت اشتا چې ته تخلې شو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراها پسٹ و تختی ده ده بادشای خزعم مقام چه ورطیلی شی خزعم آقا مقام که ده مرغی ده بچی پشانتا مد شخا مرغزی پشانتا یوستو خا پیگم صلی بونه ده دالا ده کور ده مرکز ده ورانولو کشش که کنن ده سی بزلیل که گه خا پیگم صلی بونه اللہ اکبر پایګم صلی الله علیه نو ابراها دا هلاک شه او د نور فوجان هلاک شه ها پایګم صلی الله علیه ابو یکسوم د نجاشی وزیر وخه نو غاوه تختیده بادشاه ته ورسیده نو نجاشی بادشاه ته پوسو ک چې څه چالو نو دیور ته ویلو چې فوج هلاک شو چا هلاک نو دی ورته ویلو چې مرغان راغلو او بس او پاسنه به کانی را غرزولو حلاک شد را و تختیدن خواه. نو نجاشی بادشاه ورته ویلو گورا د عرفات دالا کوا دی مخصر و نجاشی نجاش بادشاهی دادر لره ره پایگم سلی بنه چور زی مزال لی خواه. نو بادشاه ورته ویلو چې ترنگ مرغان وو نو آغا ورته ویلو چې داغ شان تا مرغو دا پاسه کسی دا واکی گرزی نو آغا مرغه تاویده را تاویده که پوینش درون وگنا نو آغا زی پا نجاشی بادشاه سره آغ زی که خبشو که آغا وزیرو ویشتا خان پایگم مسئله ونه آغا درون ورسی گرزاوال خان وی ترنگی مرغانو پایگم مسئله ونه خبشو که نجاشی بادشاه ورته ویلو چی زی چنگ تاریخی ورته بیناول کنا دیکه چوره دی تری شویه یارا مرغان راغلو بادشاه سلامت مرغان راغلو دا چه خواه بس بمبری شروع کنو نو آقا ورته ویلو چه ترنگ مرغان وو بادشاه ورته ویلو وی داغ شان تا مرغو دا پاسا کسی گرزی دا گرزی دا چه مرغو خواه آقا مرغو گرزی دا گرزی دا چه کلا چه شرع ورتا کدی تا وی ویشتا خواه آقا دا که مرگا خواه پیگم سلی من الله اکبر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه آغا قید د فیل چه وکنه چه کوم سڑی یعنی غابو تا دا آتی بو تا آتی نو دا سڑی دا ما بی آخیری که پا صفا پا صفا و مروا گوندیه بانی ناستو ما ولی دا چستر گیرانده و پیسه خلقو نا وقتی خان دا وی ما لی دلی دی خان پیگم سلیم اللہ اکبر خاجی نو دا آغا کیسه ذکر کا دا ابراها والا کیسه چه دره یو عجیبه کیسه وا نو دا اللہ مرکز چه سو قرانهی نو علی و تباکهی لکه سرنگی ابراها تباشه او گورا ورتا بسم اللہ اللذی لا یخرجوان قدرتی اصحاب الفیل والخیل خاص پنم دا اللہ بنده آغا ذات خاص پنم اللہ بنده چه نرو وزی دا قدرت تا دینا اصحابان دا تیانو ادواسیانو الرحیم اللذی نعمتو شاملتون لی اهل العدل و اهل الجدل میرا باند اغا ذات چه عام دی رحمت دی شامل دی اهل عدل و اهل جدل دی پر آغا الرحیم اللذی کفا عیدی ظلما عن حرمی بخون که دی اغا ذات چه بند کری اول سنا دی ظلمانو دی حرم شریفنا دی بیت اللہ شریفنا خواه خاص پنوم د الله باندې چې میرا باندې بخون کړي زما مدد غواړم په ټولو کارونو کې تاسو مدد علم تر کیف فعل ربک تزهید من الدنيا دنیا باندې ماړه ډکهګا ماړه ابراهیم ته غربت شي ختم شوا ها علم تر کیف فعل ربک اے تنی خبر ځان خبر کا سرنګه کانه کړي وې رب دستا بے اصحاب الفیل پا صاحبانو دا آتی بانده چه دا دین مرکزی و رنوال علا تباو برباد کو آد آتی نوم سو محمود نومیو خان علم یجال که دام اینو گرزوال علا تعالی تدبیر دا دیو فی تزلیلنا پا بیکاروالی که پا بربادیه که وار سلاله امتویران ارلی گریو پا اللہ پا دیو بانی مرغان ابابیلا پا سیلونو ابابیلا ٹولی ابابیل جمع دا ابال دے پا مانے دا جماعت سر دے ابن جریر وئی پیگم سالی من او بازی علماء فرمائی چھ دا آغا جمع دے چھ دی مفرد نشتا دے حاصل جمع من الجمع اللتی لا مفرد لہو ابابیل جمع دے دا دی مفرد نشتا او بازی وئی چھنا دا جمع دا ابال دے پیغمبر صلی الله علیه و آله خاجی په معنی د جماعت سره دا نه چې دا خدا کو تابا بیلی لې شي ها پیغمبر صلی الله علیه و آله خدا کو تابا بیل نشي لې دا غو بلا نه ماره پښتو کې ورته خدا کوي انده چې تو تا کر کی چوکور دی چوک د چی پېش ابابیل معنی ټولی نه په جامه راغلو سیلونه تر میهم چې وشتلو یو دی اصحاب الفلرا به حجارتن پکانیو سرا من سی جیلن من سجیلن چې هغه پخ شوی و په جهنم کې من سجینن لام بدل د نون نه دی من سجینن چې پخ شوی و په جهنم کې یا سجیلن د پخو خاورو یعنی کودر کې ولا کونیو یا من سجیلن کل حجارت فی السلابت و د خاټو والا خدا چې کلاکو لکا کونی کسی ها فجالهم پس وګرځولو الله تعالی د اصحاب الفیل کعصفن معقول پشانت د بوسو معقول خړل یو شویو پشانت د غایا معقول چې خوراک لره تیار شوی وي یا معقول چې د خوراک نه پاتې شوی وي یا معقول چې جوړل شوی وي یا معقول چې هضم شوی وي دا ټوله منی علما وکړي دی ها بسم الله الرحمن الرحیم لإلافی قریش نیلافی امرخ لتشتای و صیف سورۃ القریش مکی سورۃ ته ها دا څلور آیتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو سل شپږم نزولی په لحاظ سره یو کام دیر شام بعد تین قبل الکاریا پدی کې او څلور او یا حروف دي ها اخلاصا تزہید من الدنیا دشمنان به زبر بات کړم د اسلام خو تاسو لره مناسب دی چې د رب د بیت الله بندگی شروع کړئ میرا بنیو کئ لیکن دیو په دنیا پسې زغلی ا د رب د بیت الله بندگی نه کئ تاسو رب د بیت الله بندگی شروع کړه دشمن به خود به خود تباہ و برباد شي ها ته د الله عبادت کوو دشمن به تباہ کیږي ها دی ته سورته قریش آدیتا سورت الایل فی قریشم یلی شیخا پیگم صلی بن بسم اللہ اللذی لہو الکمال و لعلمو خاص پنم دا اللہ بنی چھ دیر پر کمال دے و علم دے الرحمن اللذی آمن الخوفا والجو اہل الحرام میرا باندیا غزات چھ پا آمن کی کڑی دی دویرنا و دلوگنا اہل حرم شریف الرحیم اللذی خاص اہل توحید منو بدوام نیام بخون کې د غزا چې خاص کړی دي توحید والا د دیونا پامیشوالی د نعمتونو سره خاص پنوم د الله چې مهربان دی بخون کې زمادت غړم پټولو کرونو کې داوا د صورت سره از زجر به ترک المرکز ال توحید زجر ور کوي په پر خودلو د مرکز د توحید سره چې توحید مرکز پرېګ دوي نو راتن در کوي چې تر ناکام یې ها پیغام صلی الله علیه ل ایلا فی قریش جار مجرور متعلق پتشی پوری دی باجی وای چې اون زورو پر متعلق دی ها اے اون زورو لیل اون زورو لیل فی قریش وګوری مینه د قریش تا ایلا فی مینه د دیو رحلت شتاه کوچ کولو پښمی کی یمن تا زکه چې یمن دا ګرمو وصف ا کوچ کولو پوری کی شام تا زکه شام یاخو فلیعبدو نو عبادت تو کی دیو رب حاصل بیت رب د دی بیت الله الذی اغرب اطعمهم چې خوراک ور کړو دیول را من جو اندل وګینا وا امنوا ما امن ور کړو دیول را من خوفن دا خوف ته دشمن نام پیغمبر صلی الله علیه وند یالی ایل فی قریشن دا متعلق تی په فلیعبدو رب حاصل بیت مؤخر پره ها پیغمبر صلی الله علیه وند یا دا متعلق تی دا مخ سره تعلق لري ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو انظرو یا متعلق تی پونظرو پره اخر پره یا متعلق تی فجالهم کعصف ماکول لئیل فی قریش فجالهم کعصف ماکول سره تعلق لري پیغمبر صلی الله علیه خاجی رحلت الشتاء یمن تا دیو جمی کے کوچ کم زکا یمن بگا رہا ہوں زکا چا آگا رہا ہوں و سیف شام تا زکا چی غای اخو آنور عرب غریبان چیو دا بیت اللہ یعنی دی مکہ مکرمین علاوہ که نور عرب چیو کنا آدھا کرون ننشوات ہے آدھا مکہ معظم خلق و تجارت دا زانتا یو کارو احترامی خلق و کول غا زانتا کارو دا بیت اللہ دا وجنا نو پکاروا دیولارا چې د مالک ته بیت الله بندگی کړی وې آدیو لګیا شو اثره شرک شروع کا درې سو شپته خدای نه په بیت الله کې جوړ نو دیو ته امن وو خوراکونه ډیرو ور شه ډیرو شکریا پکارو کنه وا پکار نو تا باندې چې الله فضل کړی وي انسان بدن د برابر دی او په خېټه موړی صحت ته برابر دی ارشه د برابر دی الله به عبادت کوو بندگی کوو خبردار الله نه شکریو نه کې ها وګورا دی خلکو تا ما کې ولا او تا چې نه شکریو ک الله باندې سورہ ذلت را وسته ها بسم الله الرحمن الرحیم ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم والا تو سورۃ الماعون مکی سورۃ او آیتونه ده ها دته سورۃ ارایت ایل شی سورۃ الدین ورته ایل شی سورۃ التکذیب ورته ایل شی ها دا ټول نمونه ده دی ها او سورۃ الماعون ورته ایل شی ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو سلوام صورت نزولی په لحاظ سره اول سم ده بعد تکسر قبل الکافرون ده پیغمبر صلی الله علیه و آله عددی صورت خلاصا تزہین من الدنیا او په زجر کې بیان د اوصاف د قیامت پنځه اوصاف ته مکذبینو د قیامت ذکر کړي یعنی د دنیا د محبت تواجنا قیامت نمانی آکا قیامتی منلے نو دیبا دی یتیم بے قدری نکاولا او دیبا غریب سرا دیبا غریب دا پرا دا توعام غیب ورکاولے او دینا با دا خپل او دینا با خپل موز نا دیبا دا خپل موز نا نبے پرواکی دے او دیبا ریا نکاولے او دیبا لکش نما نکاولے بلکہ خالگو سرے با خگڑے و احسانات کاولے ا داوه د صورت څه دی ا زجر لمن فیهم اوصاف القبیحا زجر ورکی هغه چاته چې دې کې دا اوصاف قبیحا وی ها زجر ما تزهید من الدنیا ارا ایت الذی او ته خبر یی دا سړینا تا سوچ کړه دې پاغه سړی باندې لک سوچ هوکا یو کذب بالدین چې غادر دروزن کوي انصاف لرام یو کذب بالدین چې غادر وزن کوي بالدین اوریځ د انصاف لرا چې جزا اوریځ د قیامت ته فذالک اوصاف ته مکذبینو د قیامت وګرا فذالک الذی دا هغه سړی دی یدعو الیتیم چې ټلا ورکه یتیمانو ته اپدې کې داخليږي عقل د مال دی یتیمانو ټلا ورکه یتیمانو ته وفيه يدخل اكل مال اليتيم ولا يخذ ولا طعام المسكين دویم کباحت یو ګرا اته زوال نکوي دي زین اور کوي په خوراک ته محتاجان وباندې دریم کباحت یو ګرا وویلنا للمصلين على كتوي کند د جانم دوی تبي دوی پردا غل منسکون کيو الذين غل منسکون کی همان صلاتهم ساهون چه دیو دل منزنا غافل دی بے خبر دی المون نکوی تاریکون علی صلاح غافلون آن صلاح اللزینا تلورم کباد دا حقا کسان دی دیو زنون خی زنون خی ریا کوی اللہ دا پره نکوی از صرف دمرا چه خلق ما تاوی چرا دا خو اختر منزه ترا خطلے ہو خا او جمع خان دی اختر خان دی خا اینگه مزالی ونه جمع خان اختر خانی زان نجوڑ کرده ها یو صرف دا جمعی منز کئی ها یو صرف دا اختر منز کئی ها نور منزونه منزونه نپی جنی ها او بیا میڈیا باندیوار که یرا پلنکه سیب دا جمعی پا منز که شرکتو که پلنکی سیب دا اختر پا منز که شرکت فرمایا اینگه مزالی ونه دا اختر خان و جمع خان دی ها و یمنعون الماعون ازان امانکوی پینزم که بعد امانکوی الماعون دا گزاره والا شه الماعون دا گزاره والا شه الماعون لک شه پیگه مسئله بانه معمولی شه انچا تا نور کئی گواندی ده آدر تویه چلکا لگا بیلچان پا کار دیجی نو دا بخیل بچه ورته مکر خو بیلچان نیشتا ده حالان که ورکره بویا یاره جی لگ لور م پکار دی لونه جی کا تاسو کار لور وی او یمو کار لور نشته یاره جی یو تبرم پکار دی لگا ونا وې جی مو کار تبر نشته یاره جی مل منرا غل مو کار پلیټونه نشته کا دوا پلیټونه راکی جی مو کار پلیټونه نشته یاره جی پیاله چای د پرد مل منادی کا چای او پیاله وی مو کار پیاله نشته دا غا یار یمنعون الماعون منا کوي معمولی شای د گزاره ان چاته نور کی د چاخه ګړه اور باندې نکیږي ها چاخه ګړه اور باندې نکیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دات سړی دات سړی او بیا خیرت کې ته تمه وږي چې ماته به کون جنت ملويږي کومه بنگلې به ملويږي ته تمه ما کا ها بنگلې منگلې نشته دی لیوانه ځان نما جوړاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر خاجی بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سورۃ الکوثر مکی سورۃ ہے در ایتونه ده ترتیب قرانی په لحاظ سره یو سلام سورۃ ترتیب نزولی په لحاظ سره پنځلسم سورۃ دولس الفاظ دی دعا تلوی آدیات قبل تکسر دے دا سورت پاس تا سورت آدیات مخ کے دے سورت تکسر ننزل شوئے دے خواہ اللہ اکبر دا دی سورت خلاصا نفی دا شرک فی تصرف نفی دا شرک فیلی نفی دا شرک فی تصرف نفی دا شرک فیلی آگورا طلبہ پا دی سورت کے اللہ تلور خبری گئی خواہ جو بندہ دعا کرونا تو کا دعا بزاو کا دعا کرونا تو کا دعا بزاو کا یو کار سو کا فصلی لربک عبادت بدنی ما د پراو کا وانحر عبادت ملی قربانی ما د پراو کا دا دعا کرونا او کا مال او جان ما د پرا قربانی کا نو دعا کرونا بزاو کم ان اتینا کل کا سارا ډیر خیر بدار کما دنیا او اخرت کې و ان شان اکا هو لبتر دویم کاردا چې دشمن بد هلاکم تب بادن ماده پر استعمال کا مال ماده پر استعمال کا زب دعا کرو نو کیو بډر خیر دنیا و اخرت کې دار کما او بل بد دشمن تبا و برباد کا ها نو دعا کرو نا تاو کا دعا بزاو کم اوس ګره په دې صورت مطلب باندې امی سړی نه پیږي ول نه پیږي امی سړی داس دا کوي شي چې نن مو درس واوري د صورت لاب دا دے چھ دعا کرونا توکا یا اللہ وی چھ دعا کرونا توکا بدن و مال ماد پر استعمال کا دعا کرونا بزوکا خیر بدار کا دشمن بد حالا کا نو دیز دا کول سا مشکل دی پیمان ہوئی ایسا یو امی سا دے دے دا خبر واری دا چھ سورة الکوثر کے چلور خبری دی خا نو قرآن آسان دے خا خوچ قرآن سدہ کے چھ نیز دا کے بیا قرآن ان آتوینا کل کوثر بیان د اصول د پر د کمیابی ښا اکوثر صیغه د مبالغه د طالبہ په معنی د خیر کثیر سره ده یا کوثر د مقام محمود ده چې مقام د شفاعت کبرا ده ښا ابن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشت وی خپل امتیان ته به باور کوي ښا نو پدی کې به واډاله وګوري چې اغاب ملائک دی ڈان تا نپرے گدی دی وبوتا ہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی پالمو پی جنی غرن محجلین من اثار الوضو دا ودا سنو زینے ب پڑکی گی ہاں نو نبی علیہ السلام ب ملائک تو فرمائی را پریک دا وے را پریک دا وے دا د ماو متیان دی ملائک پور تو فرمائی انک لا تدری ما عاد سبادک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا تا پتہ نشته دے چتا نا ورستا دیو په دین کې نوی نوی طریقې راوستلې وې ان کلا تدری ته نه پويږي تا تا پتہ نشته معلومه شو چې د دنیا حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تن دی معلومه دنیا حالات ور تن دی معلوم ته نه پويږي ها تا تا د دنیا حالات ندی معلوم ها نو چې نبی علیہ السلام ته د دنیا حالات ندی معلوم نو بل مړی ته څه معلومات وشي بل مړے بس چرچناو چرچانو پی جنی خا وی کنجش نشی بر کبر بیدان دو مادا ونر پیغام زلیوان نو چرچنا او چرچان بچا پی جنی وی چې مړې مړې په کابر چرچ کینی چرچنا نو دے پی جنی دا مړې چې دا چرچان دے که چرچنا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دنیا پته نه لګیږي او د مړی ته پته لګیږي ها چې دا چرچنه دی که چرچانه دی اوس خبره ده انګاب انګاب سره لګیا یا له درته هدایت وکړي څه ټوس دلیل در سره نشتا ها چونکه چنان چې لکن له حذف سره لګیا یا ها ان دیګه ټول عمر تیر کا ها پیغام زله ونی یو باندې فتوا لګا چې دا شه نه منی بل باندې فتوا لګا چې دا نه منی په دې ټوله زندگی تیر کا صرفت العمر فی الله ولا بن فآہا سم آہا سم آہا قیامات کے وی آئی ہائی کے ہاں قبر کے بس سوال جواب آئی ہائی کے دا یوب سے پر پیگنڈا کڑی غیبات کڑے شیطان پشانتا بل سے کڑے چیتا ٹوز دلیل دا کا چیتا مضبوط آکی داز دا کا ہاں پہی گم زلے والے خاجی نو نبی علیہ السلام تب ملکمی انکا لا تدری ما احدث بعد کا تا نپوئے گے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دغو خالقو تا دین کے نوی نوی طریقے رہو اس طریقے بیدعاتی رہو اس طریقے پیوند کری کری و زن دین جوڑ کرے ہو دا مجزکا نپرے گدون دا ڈان تا دیو بوتا نبی علیہ السلام بخافاشی امام بخاری دا حدیث نکل کرے دے نبی علیہ السلام بہو فرمائی فسوحکن سوحکن لمن خیر بادی حلاکتوی حلاکتوی آگا چاہ دا پرا چما دینی مان او رستہ برباد کړی دی الله د دیو تباہ او برباد کی ها نو هغه د حوض کوثر او بونه به بدعتی محرومی ها دا د پیغمبر دشمن دی کنه بدعتی دا به محرومی رسمی رواجی بدعتی به محرومی هغه خستا او به خواږه او به غبین او نخواږه احلا من العسل ابیز من اللبن شودونه به سپینی من شربا منه لم یزما ابدا سو کی چیو زلی اوز کی نو قیامت میدان کی اوبیا نتگی کی گی دا دا دیو بو صفت پی عمبر کرده ده آو دا سپینو زر و لوخی بوی ستورو نا زیاد گیل سونا بور بنی یخیوی ها اخپل و مطیانو تب نبی علیہ السلام ناستوی پا دیردان بنی او بو ور گئی ها دا دا جنت ٹیکٹ تی ها بیداتی با دا دی ٹیکٹ نا محرومی ها حالا دا مو تاست دا نصیب نو گورا دا یاد ستا یو کوثر روحانی دی یو کوثر جسمانی دی ها کوثر روحانی چې دا قرآن دی په دنیا کې کوثر قرآن دی او په آخرت کې کوثر جسمانی هغه کوثر حوض کوثر دی ها شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه ابو فرمایلو وی کوم سړی په دنیا کې دی کوثر نه وبوڅ کله دی قرآن نه ابو بیا قیامت کې هغه کوثر نه وبس کې ها او چې دی کوثر نه وبنويز کړي هغه کوثر نه وب نشیز کړي ها د نویز دا کړي او دی باندې عمل نوی کړي عادی ته هوګ نوی یې هغه کوثر نه بیغام اوسېګا ها په یګم سره الله اکبر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بو نیکو خلکو سره بیا مدد کړي نو ملائک ورته فرمایي چې تنیه خوار نو نبی علیہ السلام بخیره وکي چې حالات تشیدا خلق ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات تشیدا باد شیدا خلق نو بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې زه هغه خبره کوم چې کومه صالح علیه اکما عیسی علیہ السلام کړی او ما دوم تو فی سو پر جزور کې موجود وم نو دغه خبره گواہی ز کوي شم او کلا فلم ما توفیتنی انت رقیب علیہم کله چې تاسو وفات کوم نو تور باندې غهوانی یی نه مارګ نه بعد مت څه پته نشتا ها ان اتینا کل کوثر اپدی کې ګورا شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه سوئی ان اتینا کل کوثر شان پیغمبر فصلی لربک پروگرام پیغمبر ان شانیا کا انجام پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اتینا کل کوثر شان پیغمبر فصلی لربک وانحر پیغمبر نے اکا هو الابتر انجام پیغمبر ان اتینا ان اتینا کا یقینن ما در کړه تعالی الکوثر خیر کثیر په دنیا کې حوض کوثر په دنیا کې کوثر خیر کثیر قران دی او په آخرت کې حوض کوثر دی پیغمبر صلی الله علیه فصلی فی د شرک و تصرف او نفی د شرک فی عبادت فصلی لربک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسکا ور خپلتا عبادت بدنی کا ور خپلتا وان حر نفی د شرک فیلی وان قربانی کوا الله د پرام عبادت بدنی کوا الله د پرام عبادت مالی کوا الله د پرام ان نشانیا که هو لبتر یقینا نان دستا تر د میراته د لنډې بوچې د هلاکته دته دي د هلاکته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبا ده هلاکته برباد ده نو ګور دعا کرونا توکا فصلی لربک ونار بدن مال پر استعمال کا مال مال پر استعمال کا نو زب ام دعا کرونا حکم ان تو ان کل کا سر خیر ک سر بدر کن دنیا و اخرت کے ان نشانیا کا ہو لوتر ها نو ګورا ان تو ان کل کا سر شان پیغمبر او فصلی لربک پروگرام پیغمبر ان نشانیا کا انجام پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایو الکافرون لا اعبد ما تعبدون سورۃ الکافرون دیتا سورۃ المکشکشاں ویلی شی سورۃ البراءتاں ویلی شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ العباداں ورتے ویلی شی سورۃ الاخلاصاں ورتے ویلی شی دا ټول نمونه د دې سورۃ دی ها ترتیب قرآنی په لحاظ سره یوسل نہ ہم سورۃ ترتیب نزولی په لحاظ سره تلسم سورۃ بعد المعون قبل الفیل دے پاس تا صورت معون مخیر صورت فیلنا نازل شوئے دے الفاظ پا دی صورت کے شپگوشتی خروف یوکام سل دے ہاں پہیگم سلی بن خاجی دا دی صورت خلاصا اعلان مقطعا اعلان دا بائی کارڈ یعنی زمونگا اوستاسو پا درمیان کے اتحاد معبود نشتا گورا نفل استقبال نفل ماضی نفل حال زمون دین توحید دے او پیغمبر صلی اللہ اکبر شان نزول درنگے او کافران راغل دین تا نقصان دے گو رہا نو دی دوا جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وئی چندا خبردار کول ہوئے پیغمبرا یا ایوہ الکافرون او کافرو کافر تب کافر نئے ہاں مشرک تب مشرک نئے ہندو تب ہندو نئے بیدتی تب بیدتی نئے موحد تب موحد نئے سنی تب سنی نئے ہاں آر چود پر اخپل نوم دے پہ ایک مسئلے بنے مشرک تب مشرک نئے ہاں نو دے دے مخا پا کی چھ ماتے مشرک نوی رو خود تب مشرک کی زکر تب مشرک نئے گا نا بدعتی د مخه پګیږي چې ماته بدعتی نه ویلو ځکه پیغمبر یې کله بدعتن زلاله هر بدعت ګمره یې نو چې بدعت کوي خو بدعتی شوی ګن وای نه جیزه خو خکار کوم نو تور ته چې حاجی ته خ بدعتی نو بیا باندې خپاوی چې ماته خ بدعتی نه ویلو خاور ته یې څه بد بدعتی نو بیا باندې خپا دې چې ماته بد نه ویلو نو تور ته یې چې ځی څه نه درته ویم بیا څه شي نوم درته واخلم څه خ بدعتی باندې خپا پګیږي نو څه درته ویم بیا تو بلا نما نشتا دی بغیر دا دینا کنا دا خواستی دی خلق نوی نمیز ونی یخیری بیگه دا شایرانو جوڑ کردی دینا تونا کنا نوی نمیز ونی یخیری دا پلنکه گروپ تی دنگره گروپ دا دی زاران اما بیداتی دی زور نومی بیداتی دی خواه بیگه بیگه زالی ونی خواجی آسی او زم ونی لیبل لگهی کنا شیر مو کنده دا چیون دا چی پاک صاف یو پاک صاف چی تی بیگه مسالی ونی قل یا ایو الکافرون وے پیغمبرا او کافرو لا اعبدو حالا و معالا زبندگی نکوم حالا نرتلن کی واخ کے ما تعبدون دا اغو معبودانو چتا سے عبادت کوئے دا اغا چا چتا سے عبادت کوئے ولان تو معبدونا نتا سے عبادت کوئن کے اما دا اغا مخلوق اغا اغا اللہ عبدو چیزی عبادت کوم ولا انا عبدون انا زه عبادت کوونکې ما پاغه طریقې باندې عبادت او جتا سه عبادت کوي ولا انتم ان یو تاسو عابدون عبادت کوونکې ما پاغه طریقې باندې عبادت او چیزی عبادت کوم ها مخ کې ګوره ما د اغا چا پیغام صلی باندې چې زده چا عبادت کوم ولا انا عابد ما عبادتم زه عبادت نه کوم په اغه طریقې ها دا ورسته ما عبادتم پاغه طریقې ولا انتم عابدون ما عبود نتا سے عبادت کو ان کی پاغی طریقے بنے چیزی عبادت کوم لکم دینو کوم تاسو دا پر دین دستا سو مبارک شا چگا شرک تے ولی دین باد پر اخپل دین دے چگا توحید و سنت تے خان اتوحید و سنت تے خان اللہ دا مو تاستا پا توحید و سنت بنے دا عمل کولو توفیق نصیب کے خان انشاءاللہ سبب اتبا جنا ختم شروع کی گی اللہ رب العالمین دور کے خیر و برکات و جی نن بوئی گن مولانا محمد شفیق صاحب مدرسہ اشاعت القرآن جرما پاگے کبھی انشاءاللہ نن مسبخین نبات ختم ہوئی اور ختم قرآن بوئی ترجمے باندے پاگے کن شرکاتوں کو انشاءاللہ ختم بزکوم کا خیر ہوئی نوغ کے شرکاتوں کو زب ختم تے انشاءاللہ حاضرے گا مسبخین نبات دب ختم ہوئی اور ټول مسلمانان نارینا زنانا دی ختم کے شرکت وکو زنانا د خپل کورونو کې دا ووري او الله رب العالمین د مور تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کی الله دا قبول منظور کی دا څو وخت پورې مود قرآن خدمت وک الله دا قبول منظور کی او یو کس بیمار دی غد پرم دعا وکي تمام بیماران ته دعا کی درود شریف الله صلی الله علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ رب العالمین بیماران ته شفا ورکے اللہ اسپتالونو کې کورونو کې بیماران ته تور ته شفا ورکے اللہ تی مشکلات حل کې اللہ له کوم بیماری ده بیماری ختم کې اللہ رب العالمین مسلمانان د دې بیماری نه خلاص کې اللہ رب العالمین اسلامی ملکونو حفاظت وکي مودې ملک پاکستان حفاظت وکي اسلامی فوجونو مجاهدینو حفاظت وکي جلونو کې مسلمانان دی الله تی آزاد کې خپل بچو سره ملاقاتونه وکي اللہ رب العالمین چا شری حاجتونه تی پورا کې چا باندې قرضی غربتی وی الله خپل خزانونه مدد وکي الله رب العالمین بے روزگار دی الله رب العالمین تی روزگار برابر کې مسافرانو دعاګان غوښتې دي بے روزګاری دی الله رب العالمین تکلیف ته مسافرانو ته ډېر تکلیف ته الله رب العالمین تی اسباب برابر کې تی خپل کورونو باندې اسباب برابر کې تی بیماریو نه وساته مشکلات حل کې الله رب العالمین حاضر جمع ایمان سلامت کی کمزه پوری چې دا آواز رسیږي ټول ایمان سلامت کې کوم کورونو کې زنانو نارینو درسونه واوریدو ډیر تکلیف وک بے خوبی وک بے خوبې کو زرونه آرامي ونک الله رب العالمین د دې اجر او ثوابونه ورته ورکې الله رب العالمین ته مت قران او سنت کې فهم نصیب کې قران او سنت کې مت پوي راکې عمل راکې الله رب العالمین دا کوم ټوټه پټه درس دا خپل واس مطابق مو درس وک اللہ تی خپل دلبار کے قبول منظور کے اللہ تموت پا عمل کول توفیق نصیب کے و بیتاستا پا عمل کول توفیق نصیب کے اللہ مشکلات حل کے اللہ دا دی قرآن دا ختم ثواب او دا دی تلاوت ثواب موالدین و صحبین و استازان و مردگان و شہیدان و تمام و مسلمانان و تور ورہ سوال کے دمو تاس و والدین و تدلی ثواب ورہ سوال کے مشکلات حل کے سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انت استغفرک و توب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ